ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوكيزانغون الإسلام الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يقول أنا سيبه وانا شغلي مهم katika risala yake maalim manhaj ahli sunna wal jamaa. La shakka anna tariqa wa manhaj ahli sunna wal jamaa huwa al manhaj salim alladhi amara Allah tabarak wa ta'ala bisiri alayhi wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bittiba'i. Anasema mwanachuoni huyu Saleh ibn Fawzan al Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika risala yake maali manhaj ahli sunna wal jamaa, huwa hapana shaka ya kuwa tariq wa manhaj ahli sunna wal jamaa, kuwa njia na mfumo wa ahli sunna wal jamaa. Ahli sunna yani alladhina yasirun ala sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, kuwa hapana shaka kwa ahli sunna ambao kwamba ni wale wenye kutembea juu ya sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni wale walishikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam kama alikuamrisha Allah tabaraka ta'ala katika kitabu chake aliposema, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kwa hivyo njia hawa ambao kwamba wenye kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam na jamaa aljamaa alladhina yajtami'un ala alhaq wala yatafarraqun, hawa ahli sunna wal jamaa ambao kwamba wameshikamana na haki na ambao kwamba wanafuatana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kile alichowapa mtume sallallahu alaihi wasallam wanakipokea, na kile ambacho kwamba amewakataza mtume sallallahu alaihi wasallam wanaachana nacho na wamejumuika pamoja katika haki. Wala yatafarraqun, wala hawana furqa baina yao, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kwa hivyo ahli sunna wal jamaa wamejumuika pamoja katika haki, wala hawana furqa baina yao, kinyume cha watu wa bid'a. Kwa hivyo hawa ahli sunna wal jamaa njia yao, asema Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, huwa al-manhaj as-salim alladhi amara Allah tabaraka wa ta'ala bisiri alayhi. Hii njia yao basi ni mfumo ambao kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameusalimisha, ni mfumo ambao kwamba umesalimika min al-bid'ah wal khurafat wa shirk wal kufr wal maasi. Kwa hivyo njia hii ya ahli sunna wal jamaa as-salafiyun ni njia ambayo kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameiepusha kutokana na kufru na maasi na khurafat na bid'ah na mambo mengine mbalimbali ambayo kwamba sheria imekataza. Kwa hivyo hawa mfumo wao ni mfumo ambao kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amara bisiri alayhi, ameamrisha Waislamu wote wapite juu ya njia kama hii. Wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na pia mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha bitibahi, kuifuata njia ya ahli sunna wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake katika al-Waswaya al-Ashr fi surati al-An'am katika nyasaya kumi ambazo kwamba amezielekeza kwetu katika suratul an'am, katika mwisho wa nasaa ama nasaa ya kumi mwisho wake, Allah tabara wa taala akituamrisha sisi kuifuata njia yake iliyonyooka, asema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasawakum bihi la'allakum tattaqun. Allah tabaraka wa ta'ala katika aya hii, katika nasaha yake ya mwisho, alituhusia sisi Waislamu, alihusia umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hakika hii ndio njia yangu mimi iliyonyooka. Kwa hivyo katika nasaha ya Allah tabaraka wa ta'ala ya mwisho asema tuifuate njia yake iliyonyooka, hakika hii ndio njia yangu mimi iliyonyooka, fattabi'uhu, basi ifuateni njia kama hii. Wala tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate vijinjia vya pembeni, vijinjia vya watu wa bid'a vikawafanya nyinyi mkafarikiana, vikafanya nyinyi mkagawanyana makundi, mkachukiana, mkakufurishana. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ametunasihi na kutuamrisha sisi tuifuate njia kama hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akielezea aya kama hii katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alladhi rawahu الإمام أحمد بن حنبل والنسائي والدارمي أو الدارمي رحمهم الله تعالى أسامة بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Ibn Mas'ud akielezea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu khalq, kiumbe aliyekubora kuliko viumbe vyote, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambako kwamba ni rahma lilalamin, akielezea aya hii Ibn Mas'ud asema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwa lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakwa mustaqima, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alituchoria sisi mstari ambao kwamba ni mrefu, akasema hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah tabaraka wa taala, mstari mrefu iliyowachorea ambao kwamba mauona vizuri, mstari uliokumeupe, basi hadha sabilullah, hii ni njia ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya hapo Ibn Mas'ud asema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakhatta an shimalihi wa an yaminihi khutuban, akachora pembezoni mwa kulia katika mstari ule na kushoto khutuban, akachora vijistari. Baada ya kuchora mstari mrefu akachora vijistari vingine vya pembeni. Alipochora Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadhihi subul, hivi vijistari vya pembeni ambapo kwamba vimeenda kinyume na mstari mrefu ambapo kwamba ni njia ya Allah tabarak wa taala, hadhihi subul, hivi ni vijinjia kwa watu wa bid'a, vijinjia vya pembeni, ni vijinjia kwa al-munhalifa, watu ambao kwamba wamepinda min al-khawarij wa shia wa tasawuf wa mutasawifa. Akasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, na katika hivi vijinjia, yad'u ilayha, na katika hivi vijinjia, basi katika kila njia kuna shetani ambaye kwamba analingania watu, anawaita watu, ambapo kwamba shetani anakusudia hapa ni walinganizi wa bid'a, walinganizi wa batil, wanalingania watu katika vijinjia hivi ili wapate kuwapoteza. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nasaha ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ameielekeza kwetu sisi na akatuamrisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye taubia, akaweka jambo wazi kwa uchoro wa mstari na akavichora vile vijinjia kwa pembeni, ambapo kwamba Allah tabaraka wa taala sema wala tattabi'u subul, akavichora vile vijinjia kwa pembeni. Kwa hivyo katika aya hii kuna maamrisho ya sisi kushikamana na manhaj as-salaf, manhaj as-salaf ambapo njia hii ya Allah tabarak wa taala ambayo kwamba ameisema ni njia ambayo kwamba kila tunaposwali katika kila rakaa, katika swala ya sunna, katika swala ambayo kwamba ni wajib, basi tunamuomba Allah tabarak wa taala atuongoze katika njia kama hii, na Allah azza wa jalla atupe thabati katika njia kama hii. Maana tunasema ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, tunamuomba Allah jalla wa ala atuongoze katika njia iliyonyooka, na ndio njia yake aliyosema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kwa njia yangu mimi hii iliyonyooka, basi fattabi'u, ifuateni. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah azza wa jalla katika kila swala tuongoze katika njia hii, na pia Allah tabaraka wa taala tupe thabati juu ya njia kama hii. kuwajulisha kama nyinyi ama katika hali Abu Alia rahimahullahu ta'ala as-sirat al-mustaqim akitafsiri asema huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa as-sirat al-mustaqim huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam wa sahibah na masahiba wake wawili ambapo ni Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhuma. Kwa hivyo ni njia ambayo kwamba tumuomba Allah tabaraka wa taala ndio njia hii ambayo kwamba ametunasi sisi katika ruwasaya al-ashr tushikamane na njia kama hii, na pia njia kama hii ndio njia ambayo kwamba alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kama afasa Abu Ali rahimahullahu taala, kama alivyotafsiri Abu Ali rahimahullahu taala kuwa sirat al-mustaqim ambayo kwamba tumuomba azza wa jalla tunapokuwa katika kila swala inayokusudiwa kuwa huwa Muhammad ama huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahiba na masahiba wake wawili ambao kwamba ni Abu Bakar wa Umar radiyallahu anhuma. Kwa hivyo njia hii ambayo kwamba alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio njia ya Allah tabarak wa taala, ndio njia aliyokuwa nayo Abu Bakar wa Umar na masahaba wengine wote wanafuatia katika njia kama hii. Kwa hivyo njia hii Sheikh Saleh Ibn Fawzan al-Fawzan sema la shakka kuwa njia kama hii haina shaka anna tariqa wa manhaj ahli sunna wal jamaa huwa manhaj salim alladhi amara Allahu tabarak wa taala bisayri alayhi, kuwa manhaj hii ni manhaj ambayo kwamba imesalimika na Allah azza wa jalla anatuamrisha sisi tutembee juu ya manhaj kama hii. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, mfumo wa kufuata na manhaj ya kuifuata ni manhaj ya ahli sunna wal jamaa, manhaj ambayo kwamba haina shaka ndani yake, manhaji ambayo kwamba ni manhaji imenyooka, haifuati bid'a wala haifuati matamanio, na ni manhaji ambayo kwamba inaenda kinyume na watu wa bid'a vile walivyo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, kule tuketi chini na kusoma mfumo kama huu ni wajibu, maana ndugu zangu wa Islam hauwezi kutambua mfumo kama huu, mfumo aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wawili Abu Bakar wa Umar na masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla, isipokuwa ni mtu kuketi chini na kusoma mfumo kama huu. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب. رواه البخاري. لكزام الإسلام كتك خط بيت وقوانزا تميلزيا جي أهل السنة والجماعة تميلزيا معنى أهل السنة نمعنى الجماعة نمين نبيا تميلزيا قوى الله تبارك وتعالى أمتوا بشسيسي tushikamane na njia kama hiyo katika ruwasaya al-ashr katika nyasaya za Allah tabarak wa taala zile kumi mwisho na saa hizi Allah tabarak wa taala ametuambia wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, kuwa hii ndio njia yangu mimi iliyonyooka, fattabi'uhu ifateni njia kama hii, wa la tattabi'u subul wala msivifate vijinjia vya pembeni, vijinjia ambapo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amewachorea masahaba wake, na vijinjia kama hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameviweka wazi. Na pia tukasema njia hii ni njia ambayo kwamba tumuomba Allah tabarak wa taala katika kila swala, katika kila raka, ima katika swala ya faradhi ama katika swala ya sunna, basi tumuomba Allah tabarak wa taala atuongoze kutoka maana njia kama hiyo, na Allah tabarak wa taala atupe thabati katika njia kama hiyo. Na pia tukasema kuwa kuna alia rahimahullahu ta'ala katika aya ihdina sirat al-mustaqim asirat al-mustaqim fasarahu Abu al-Ali rahimahullahu ta'ala kuwa Abu al-Ali bifasir sirat al-mustaqim akasema huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahibah Abu Bakr ibn Umar kuwa njia amekuwa tumumba Allah azza wa jalla atuongoze kuwa ndio njia alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahiba wake wawili Abu Bakr na Umar na masahaba wengine wote wakifuatia. Kwa hivyo njia kama hii ndugu zangu wa Islam ni lazima tuifuate. Na pia tumesema kabla sijaifuata njia kama hii jambo la wajibu na jambo la kwanza likuwa sisi tuketi chini tuisome njia kama hii. Lazima tuketi chini tuisome njia kama hii. Njia zimekuwa ni nini? Makundi yamekuwa ni mengi. Wengi ambao kwamba wanajinasibisha na njia kama hii. Kuna wale ambao kwamba wanajinasibisha kwa madai na hali usuna wa jamaa wanajinasibisha na njia kama hii kwa haki. Ni haki yao kujinasibisha na njia kama hii. Sababu gani hali usuna wa jamaa wamuladhina yasirun ala sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam waitamirun ala lhaq wala yatafarrakun. Kuwa ahli sunna wal jamaa ni hakika kwa wao kujinasibisha na njia kama hii kinyume na watu wengine. Kwa hivyo njia kama hii lazima tuisome na tuitambue njia kama hii na tutambue wale ambao kwamba walikujinasibisha na njia kama hii na wakumbali na njia kama hii almuntasibun wale walikujinasibisha na njia kama hii kwa madai yake yake. Na ndugu zangu Waislamu, katika hutuba yetu hii ya pili biidhnillahi tabaraka wa taala tutataja matunda na faida ambazo kwamba zapatikana kwa yule ambaye kwamba atashikamana na njia kama hii. Allah tabaraka wa taala katika aya fi surati tauba asema wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan. Allah tabaraka wa taala kuelezea wale wa kwanza katika kule kusilimu, akielezea wale wa kwanza katika waumini ambao kwamba ni asabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansar. Kuwa almuhajirin wal ansar ndio hawa tunaelezea katika hutuba ya kwanza, kuwa hawa ndio watu wa kwanza kusimama katika ile njia ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ametuamrisha sisi kuifuata njia kama hii. Na kuna wale ndugu zangu wa Islam watakaokuja baadaye, wale ambao kwamba watawafuatia watu kama hawa kwa wema. Akasema Allah tabaraka wa taala walladhina tabauhum bi ihsan, na wale ambao kwamba watawafuatia hawa kwa wema. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala akaelezea fadhila ya almuhajirin wal ansar, na pia hakuwaacha wale ambao kwamba watawafuatia hawa kwa wema mpaka kwamba ni ahli sunna wal jamaa watawafuatia kwa wema. Al-Allama Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala akielezea aya hii asema bi ihsani yani bi itqan, na itqani haipatikani mpaka mtu kiti chini na kusoma mfumo kama huu. Kwa hivyo wale ambao kwamba watawafuatia hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, bi ilmi wa basira, kwa elimu na kwa basira, basi watu kama hao pia Allah tabaraka taala atawaunganisha na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja, watakuwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Alipokuja yule mtu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah tabaraka taala, ar-rajul, mtu yuhibbu al-qaum, anawapenda watu fulani, anawapenda watu fulani kama vile ahli sunna wal jamaa wanapopenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawapenda masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuatia kwa wema. Mtu kama huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam waonaje? Walamma yalhaq bihi, na mtu kama huyu matendo yake ni machache, matendo yake ni madogo, hawezi kuwafikia wale ambao kwamba anawapenda. Matendo wale ambao kwamba wamekuja baadaye ukilinganisha na matendo ya sala, matendo yao ni makubwa, matendo yao yana malipo mengi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tasubu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kuwa msimtukanie masahaba wangu, sababu hawa masahaba hawa kile kibao wanachokitoa wao na ile nafaka wanaoifanya wao, basi ni bora kuliko mtu akitoa mlima wa Uhud dhahabu. Kwa hivyo wewe unakuja baadaye, matendo yao hayawezi kuwafikia watu kama hao. Mkivipi sasa mtu kama huyo mweke itakuwa vipi? Ala Nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu sahabii huyu akamwambia, almar'u, mtu ma'aman ahabu, hakika yuko na yule ambaye kwamba anampenda. Kwa hivyo ahli sunna wal jamaa, ahli sunna wal jamaa, na usieni na kuihusia nafsi yangu, tuwe na thabati juu ya nafsi kama hii na tufanye tasdid na takaru au na mukaraba, kule kujaribu na kuwaiga masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama wako mbali hata kama matendo yao ni kubwa, hata kama matendo yao ni makubwa sisi hatuyaezi, lakini tusikate tamaa katika kuwafuata. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema almaru ala man ahabba, hakika kuwa mtu yuko na wale ambao kwamba anawapenda, hata kama matendo yake yatakuwa ni machache, lakini kule kuwapenda na kuwafuata na kuwaiga pasipokuwa na madai na kuwaiga kwa uhakika na kwa elimu, basi Allah tabaraka wa taala atamfufua pamoja nao. Ndio katika aya Allah tabaraka wa taala akasema walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah tabaraka wa taala pia akathibitisha ajili kwa wale ambao kwamba watawafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, watakaofuata al-muhajirun wal ansar kwa wema. Na pia Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine akielezea matunda ya wale ambao kwamba watashikamana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu walikuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya sala. Allah anasema waman yuti'u Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Kwa wale ambao kwamba watamtii Allah tabaraka wa taala na watamtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam na watashikamana na ufahamu walikuwa nao wasaa, basi kutokana hao Allah tabaraka wa taala atakuwafufua na annabiyyin wasiddiqin washuhada'i wasalihin. Kwa hivyo ndugu zangu ni ahli sunna wal jamaa, tumwombe Allah tabaraka wa taala thabati juu ya manhaji kama hii, ambapo manhaji kama hii yote atakayekufa juu ya mfumo kama huu Allah tabaraka wa taala atamuunganisha na watu kama hawa. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, manhaji ya kuifuata ni manhaji ya ahli sunna wal jamaa. Manhaji ya ahli sunna wal jamaa ndio manhaji ambayo kwamba ni as-salim min al-bid'ah wal ma'asi wal kufr wa shirk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.